Il cache sa gloire dans une enveloppe de la honte. Son nom est éternel. Alléluia. Nae kulusue Mbabwa kelie soi Eko ti anzube na moto Zambe na bomo yandi makiko samba Sete na maboko e Lisekwa e bata makande wana Ote biso bato na mokili tozo abomo Mafuta ya nzoye bima kati na kosie Eba wala bisume Ya Davide na Goliateo Wanande sika botombo la mi ya Davide bomba maki Mbaye ngebeni Mingi bale kaka na moto Na moto Moninga Banga Soki omoni momo ina yo bituma Bituma eleki ozwa nyoso na pasi Nyoso na pasi Witi na mona nguya ya mo Konzi Bomo ya moyenge bene zaka ya petete Witi na mona nguya ya mo Nafu ya douleur Konzi Mais Oyenge bien y aller la bande à tous en aboloko Tiens nickel en colo A tous en malade na mettre l'hôpital Komi tungi sa tête Na ebi se bitu mala wes ke libala na eto ninga la mi pembe Yo kamalo ba ba yenge bien y batele misaka kaka en colo Yeah. ya papa ile ki mo te pa bawo lo no ki an to wo ki batana kuma beta kanjami wena kakaba wa nguma he zali pote to za ya mokili oyoye